Я задумався. Признаюся вам, такі думки у мене були. Магчыма, я нават дав би їм волю, каб не ведав, що ворона ляжить поранені. Ну, то якраз глупство. Одразу амаль після вашого одиходу он з'явився до стола зелений, змрочний, але амаль цвярозий. Кровопускання допомогло. І он був закручений бінтом, як качан капусти, один нос і в очі гляділи. Дубатовк йому, що, хлопче, соромно, напівся, як свиня. Мене на дуель викликав, а нарвався на чоловіка, який дав чосу. Ворона поспробував усміхнутися, але від слабості хиснувся. Сам бачу, дядько, що я дурий. І Білорецький мене так проучив, що я більш ніколи лезти до людей не буду. Дубатовк тільки головою похитав. Ось що, горелочка, моць Божа, з йолопами робить. А ворона йому, я думаю, треба у його пробачення попросити, незручно. Все одно, як поклікали в гості і спробували вистібать. Після подумав, ні, я кажу, пробачення просити не буду, злуюся трохи. І врешті йон задовольнення тримав. І я вам скажу ще. І он сидів з нами, а ми пілі до самого світання. Дубатовк до того напівся, що почав уявляти себе християнським покутником при Нероні і все намагався покласти руки у блюда со жонкой. Гэтый твой секундант, Болдур год под 40, все плакав і кричав: «Матухна, прийди сюди, погладь мене по головці, кривдить твоего сына, не дають йому больш горелки». Чоловіки три так і заснули під столом. Ніхто з їх не виходив ані на хвилину, так що до дикого полявання ні ворона, ні дубатовк дочинення не мають. А ви що, і дубатовка подозрували? А чому ні? Жорстко сказав Світілович. Я нікому зараз не довіраю. Справа йде про Надію Романовну. Що ж я дубатовка буду отсюль з подозрених виключати? З якої причини? Що добрий він? Уга, як чоловік прикинутися може. Я і сам учора навіть не підходив до вас під час дуелі, каб не подозрували, коли яны злочинці. І зараз не буду підходити, не треба. Я і вас подозрував. Раптом, і після схамянувся. Відомий етнограф іде в бандити. Ха, так і дубатовк мог ягнятком прикинуться. А головне, не сподобався мені його на гэтий подарунок. Портрет Романа Старого, як бицем назнарок, каб дівчину з колії вибіть. «А що?» – схамянувся я. «Саправды подозрона. Яна зараз нават для каміна сядзець боїцца». «То-то ж бо!» – прыгнечана сказав Спецілович. «Значыцца, не ён кароль Стах. Падарунак гэты якраз на яго карысць кажа. І ўчарашняя падзея». «Слухайце», – сказаў я. А чому б не допустить, что король Стах — это вы? Вы ж пошли учора позднее меня, вы до меня без всякой подставы раунуете, вы, может, мне просто в очи замыливаете, а на самой справе, ледь только я вышел, як вы на коне, хлопцы. Я ни на хвилину не думал так, але мне не сподобалось, что доверливый, щирый хлопец сегодня трымая себе, як недоверливый дед. Светилович глядел на меня, як очмурелы, лыпнул разы со два вачыма и раптом зарагатал, одразу перетворившись знову доброго, чистого юнака. «То-то ж бо», — отказал я ягоным тоном, — «не плявузгайте на таких старых, як дубатовк, даремно, образить человека недолго». «Да я и не думаю зараз на его», — все еще рагочучи отказал он. «Я ж вам казал, и они были со мною. Коли почало днеть, вороне зробилося вельми дренно, пошла знову кров, почал трызнить, послали одного за дедом знахаром, Пасля нават урача прывезлі, не паленаваліся у павет паехаць. Прыехаў ён зусім нядаўна і прыгаварыў варону да тыдня ў ложку. Сказалі, што атрымалася выпадкова. Ну, а хто б яшчэ мог быць? Мы перабралі ўсё наваколле, але ні на кім не спыніліся. Думалі пра Бермана нават, і хоць разумелі, што ён цялё, вырашылі напісаць ліст да знаёмых Свяціловіча ў губерскі горад і даведацца, як ён там жыў раней і што ён за чалавек. Гэта было патрэбна таму, што ён быў адзіны з людзей яноўскага наваколля, пра якога мы нічога не ведалі. Мы гадалі і так, і сяк, але ні да чаго не маглі дадумацца. «Хто багацейшы?» У ваколіцах балотных ялін спытаў я. Свяціловіч падумаў. «Ну, яноўская, здаецца, хоць багаць яе мёртвая. Пасля ідзе Гаровіч, ён не жыве тут». Пасля пан Гарабурда, між іншым, галоўны наследнік Яноўскай у тым выпадку, калі б яна памерла зараз. Пасля ідзе, пэўна, Дубатоўк. Зямлі ў яго мала, гаспадарка і хата, самі бачыце, бедныя, але, відаць, ёсць прыхаваныя грошы, бо ў яго заўсёды ядуць і п'юць госці, а астатняя дробязь. Вы кажаце, Гарабурда, наследнік Яноўскай. Чаму ён, а не вы, яе сваяк? Ну, я ж вам казаў. Бацька сам адмовіўся ад права на спадчыну. Небяспечна. Маёнтак не дае даходу, на ім вісяць нейкія вексалі, як кажуць. А вы не думаеце, што Гарабурда? Хм, а якая яму выгада? Злачынствам зарабляць тое, што ўсё адно можа належыць яму. Скажам, Яноўска выйдзе замуж, вэксель у яго, калі гэта не байка. Ды ён і баягуз, якіх мала. Так, задумаўся я. Тады пойдзем другім шляхам. І вось якім. Трэба даведацца, хто выбавіў у той вечар Рамана з дому. Што мы ведаем? Што дзіцё было ў нейкіх кульшаў? А можа, Раман зусім не па яго выехаў? Я ж гэта ведаю са слоў Бермана. Буду пытаць у кульшаў. А вы навядзіце справкі пра жыццё Бермана ў губернскім горадзе. Я праводзіў яго да дарогі і вяртаўся ўжо ў прыцемку алеяю. Брыдка і непрыемна было ў мяне на душы. Алея, ўласна, даўно ператварылася ў сцежку і ў адным месцы агінала вялізны, як дрэва, круглы куст бэзу. Мокрыя сэрцападобныя лісці, яшчэ зусім зялёныя, цьмяна блішчалі, з іх падалі празрыстыя кроплі, і куст плакаў. Я абмінуў яго і адышоў крокаў на 10, калі раптам нешта суха луснула ззаду. Я адчуў пякучы боль у плячы. Сорамна сказаць, але ў мяне адразу затрэсліся жыжыкі. Вось яно, падумаў я, зараз пекануць яшчэ раз. Трэба было стрэльнуць проста ў бэз, ці нават проста кінуцца бегчы. Усё было б разумней таго, што я рабіў. А я з вялікага перападу павярнуўся і кінуўся бегчы проста на куст, грудзьмі на кулі. І тут я пачуў, што ў хмызах нешта затрашчала. Хтосьці кінуўся ўцякаць. Я гнаўся за ім, як шалёны, і толькі здзівіўся, чаму ён не страляе. А ён, відаць, дзейнічаў таксама, інстынктыўна. Уцякаў ва ўсе лапаткі і так хутка, што храбусценне сціхнула, а я так і не пабачыў яго. Тады я павярнуўся і пайшоў дадому. Я ішоў і амаль роў ад крыўды. У пакоі я гледзеў рану. Глупства, драпіна верхняга плечавога мускула. Але за што? За што? З песні слова не выкінеш, напэўна. Пасля ўзрушэння апошніх дзён выявіўся ў мяне агульны заняпад нерваў, але я гадзіны дзве літаральна курчыўся ад жаху на сваім ложку. Ніколі б не падумаў, што чалавек можа быць такім мізэрным смаўжом. Я ледзь не плакаў. Прыпомнілася папярэджанне. Крокі ў калідоры, жахлівы твар у акне, блакітная жанчына, бег па верасовых пустках, гэты стрэл у спіну. Заб'юць. Неадменна заб'юць. Мне здавалася, што цемра глядзіць на мяне нябачнымі вачыма нейкай пачвары, што вось нехта падкрадзецца зараз і схопіць, сорамна сказаць, але я накінуў коўдру на галаву, каб не схапілі з боку падушкі, як быццам коўдра можа абараніць. І мімаволі невядома адкуль з'явілася подленькая думка. Трэба ўцякаць. Ім лёгка на мяне пакладацца. Няхай самі разбіраюцца з гэтымі агідамі і з гэтым паляваннем з вар'яцею, калі яшчэ тыдзень пабуду тут. Ніякія маральныя крытэрыі не дапамагалі. Я калаціўся касінавы ліст, а калі заснуў, то быў такім выснажаным, быццам век вазіў каменні. Напэўна, калі б прагучалі крокі малога чалавека, я б залез той вечар пад ложак, але таго, на шчасце, не было. Ранак надаў мне мужнасці, я быў надзіва спакойны. Я вырашыў у той дзень пайсці да Бермана, тым больш, што гаспадыня яшчэ хварэла. За домам стаялі вялізныя, вышэй чалавека ўжо засыхаючыя лапухі. Праз іх я дабраўся да ганка і пастукаў дзверы. Мне не адказалі. Я пацягнуў дзверы на сябе, і яны адчыніліся. Невялічкі перадпакой быў пусты, вісела толькі паліто Бермана. Я кашлянуў. Нешта зашарудзела ў пакоі, я пастукаў. Голас Бермана сказаў перарывіста: «Хто? Заходьце». Я ўвайшоў. Берман прыўзняўся за стала, тым самым жэстам захінаючы халат на грудзях. Твар яго аж збялеў. «Дзень добры, пан Берман. Сядайце, сядайце, калі ласка». Ён замітусіўся так, што мне зрабілася нязручна. «Чаго прыплёўся да яго? Чалавек любіць самоту, бач ты, як спудзіўся». А Берман ужо адышоў. «Сядайце, сядайце, шмат паважаны, сядайце, шаноўны пан». Я паглядзеў на крэсла і пабачыў на ім талерку з нейкай недаедзенай стравай і дэсертную лыжку. Берман хутка выхапіў яе з-пад мяне. «Прабачце, вырашыў задаволіць свой, так бы мовіць, апетыт». «Калі ласка, ешце», — сказаў я. «Ну што вы, што вы, есці ў прысутнасці гжэчнага пана, я не магу». Вусны фарфоравай лялькі прыемна крывіліся. «Вы не заўважылі вас, пан, якое гэта непрыемнае відовішча, калі чалавек харчуецца? О, гэта жахліва! Ён тупа плямкае, чамкае, нагадвае нейкую худобу. Ва ўсіх людзей так выразна праяўляецца падабенства да якога-небудзь звера. Той жарэ, як леў той чамкає, як, пробачте, тая жывёла, якую пасвіў блудны сын. Не, пане дабрадзею, я ніколі не ем на людзях. Я сеў. Пакой быў вельмі сціпла абстаўлены. Жалезны ложак, які нагадваў гільяціну, стол, два крэслы, яшчэ стол, увесь завалены кнігамі і паперамі. Толькі абрус на стале быў незвычайны, вельмі цяжкі, сіні з золатам, звісаў ён да самай падлогі. «Што, дзівіцеся? О, вас, пані, гэта адзінае, што засталося з былых рэчаў. Пане Берман, я слухаю вас, пане». Ён сеў, схіліўшы лялечную галаву, шырока раскрыўшы шэрыя вялізныя вочы і прыўзняўшы бровы. «Я хачу спытаць, у вас другіх планаў дома няма?» «Не, ну ёсць яшчэ адзін зроблены год 30 таму, але там проста сказана, што ён перамаляваны з таго, што я даў вам, і паказаны толькі новыя перагародкі. Вось ён, калі ласка». Я паглядзеў на план. Берман меў рацыю. «А скажыце, ці няма якога замаскіраванага памяшкання на другім паверсе для пустога пакоя з шафай?» Берман задумаўся. «Не ведаю вас, пані, не ведаю ваша моць. Недзе там павінен быць сакрэтны асабісты архіў Яноўскіх, але дзе ён, не ведаю, не ведаю». Пальцы яго так і бегалі па брусе, выбіваючы нейкі незразумелы марш. Я падняўся, падзякаваў гаспадару і выйшаў. «І чаго ён так перапалохаўся?» – падумалася мне. Пальцы бегаюць, твар белы. У холастяк чортаў. Людзей пачаў баяцца. І аднак нейкая думка свідравала мой мозг. «Чаму? Чаму? Не, нешта тут нечыста. І чамусьці круціцца ў галаве слова «рукі». Рукі, рукі. Прычым тут рукі? Нешта павінна ў гэтым слове хавацца, калі яно так лезе з-пад свядомасці». Я выходзіў ад яго з цвёрдай думкаю, што тут трэба трымацца пільнасці. Не падабаўся мне гэты лялечны чалавек, і асабліва пальцы. Пальцы ў два разы даўжэйшыя за нармальныя, якія выгіналіся на стале, як змеі. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца – артыст Александр Гарцуеў.